أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. مقصد سورة الفرقان سورة کی اللہ بیان کئی بیان د مقاصد و اربع وادیو او رد شبہات د مشرکین و اللہ اکڑو روان دی آیتنو کی مقاصد اغ بیان شو شبہات د مشرکین و اغ ذکر شو داغی جوابات او داغی نرستو اللہ آخرہ کے زجر ورکڑو منکرینو تا چکل دویتا دعوت ورکڑے شی دا اللہ دا تابدارے اللہ تا دا سجدے کولو نستا دا بیان دویل نفرت سیوا کی نورم مخالفت شروع کی. تبارک اللذی جعل فی السماء بروجا تبارک اللذی دی آیاتنو کی اللہ بیا دلائل عقلیہ ذکر کئی خداول توحید اللہ سر کی ذکر کئی پونوان دا برکت سرا نفی دا شرک فی البرکاتم کئی چی اللہ وی خیر او برکت اچون کے زیما او بیا اللہ پا دی دعوی بانی دلائل عقلیہ ذکر کئی او آخرہ کی اللہ او صاحب دا عباد الرحمن ذکر کی او صورت اختتام تورسی سر کی اللہ دلائل عقلیہ ذکر کئی اللہ رب العزت فرمائی تبارک اللذی جعل فی السماء بروجا خیر او برکت چون کے دے حق ذات جعل فی السماء بروجا چی گرزولی دی پاسمان کی پڑاونا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا او گرزولی دا پدی گرزولی دے پدی اسمان کی وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا او گرزولی دا پدی اسمان کی ڈیوا وقمرا منیرا اسپوک میں روخانا او گرا خیر او برکت چون کے حق زانتے چی اسمان کی خیر چولے دے اسمان کی پڑاونا مقرر کری دی یا خو بروج نمراد اغزین دی روزانہ دنور دراختو دنور دپریوتو اغزین زکنور روزانہ دا جدا نقطے نراخی جی او پا جدا نقطہ باندی بروزی تو دا پام کوا کلنور دی غاڑی ترو رسی نو کل دغی غاڑی ترو رسی پا اوڑی کی یو غاڑی تاوی نو پا جمی کنور دا بلی غاڑی نراخی جی دا سری دا غا بروج دی دا غا پڑاونا دی یا بروجن پڑاونا چی پاس پا فیضان کی پاسمان کی فرشتولا اللہ پڑاونا مقرر کری دی او اغوی ناس تیری او سوکی داری کئی نسوک چی دلان دی نخیجی جنات شیطانان او برا اغوی دا غوکسارنی کوشش کئی نفعات باہو شہاب انساقب سورة صافات کی بتا سولولے اولے گیا غپز شغلہ بلیدن کی پاغ مات سطور باندیولی او دغرنگ ختمی گی وجعل فیہا سراجا و قمرا منیرا گرزولے دا پدی اسمان کی ڈیوا او سپوگ میں روخان انور تو گورا سپوگ میں تو گورا دا چا پیدا کری دی بل دلیل اقلی وهو الذي يودى الله غزات جعل الليل والنهار چه گردول دا شپا والنهار او رزا خلفتا يوب البسرات دن کی کلش بشی نو کل ورشی نو کل بیاش بشی رشیش بشی بیار وشی بیاش بشی دا شپا و رز يوب البس چال گولی دی ورز د شپې نه مخکې کیږي او شپه د ورځې نه مخکې کیږي. هر یو په خپل سرکل کې روان دي او خپل ډیوټي چې کوم حواله ده هغه سرته رسوي. دا الله هغه ذات دی چې ګرځولې دا شپه ورځ او خلفتن یو بل پسې راتلونکي لمن اراده د پاره د هغه چا اراده ایت ذکره چیرا دیوی ایت ذکرا چی پند او نصیت واخلی او اراد شکورا یا ارادی وی دا تابدار دا اللہ شپش و رش و او تالو ارادو نکا چیزا با قرآن ازدکو نصیت با دا قرآن ناخلم او دغرنگی دا اللہ تابداری بکوم او انسانا تدیر ناشکر نی تدیر تاوانی او دیر بدقسمت نی چشپک شپشی و رشی او دغرنگی تاڑو پندو نصیحت وانغستو تاڑو دا اللہ کی تام تو ازگار نشوی تاڑو دا اللہ تابدارے تو ازگار نشوی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا اس اللہ و صاحب ذکر گئی دے عباد الرحمن ابندگان دا میروبان بادسا اغا مومنان دا غوی و صاحب ذکر گئی وعباد الرحمن الذين او بندگان د مهربان بانسا غ کسان دي يمشون على الارض حونا چې ګرځي دوی على الارض بزمک باندې حونا پاجز سرا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما او کلا چې خبرې کوي د دوی سره جاهلان کلا چې خبرې کوي د دوی سره ناپوهان قالو سلاما وای ود دوی وینا د بچاو یا وای ود دوی پر وینا د توحید وای باند الرحمن الذین دا مقاصد چړوان دي ذکر شو دلائل دا به څوک منی نه دا به مؤمنان منی عباد الرحمن د دوی نخې بسی د دې پی جنگلو به سنگ کیږي نو صفات ذکر گئی او بندگان د مهربان بادشاہ یمشون علی الارض کسان دی یمشون علی الارض حونا چې ګرځي به دوی په ځمکه باندې حونن پاجزې سره سره به ګرځي عاجزې سره به ګرځي تکبر او لوی سره به نه ګرځي بلکې عاجزې سره به ګرځي عاجزی اس دانا کہ بسر لوپٹا وانچو لاندے لاندے گورا لکہ دا مرضی چرک بشا چہ دخل کو دا گمان راضی چہ جوڑے دے بیمار دے نانا دا عاجزی مطلب دا زن خلق پلار بروانی نظمک تبدا سی گوری پاہمی ہوتا کار روان بھائی نظمک تبدا سی گوری او زن خلق بروانی نو دا سی بگوری دا دوانا نخی دا سری دا دا تکبر دی او سور بنی اسرائیل کے تانسو لستیو چه انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا دا سر ذکر نکر دیس یقینن تا نششلو لزمکا پخپل قدم سر دا تا چه زمکی تا دا سی گوری نو آیستا تا قچتا چه پدی خپل قدم سر زمکا اوشلے نششلو لے کمزورے او دا ته چې بره ګوري نستا طاقت شته چې ته د غر نه ځان اوچت کې اوچتولی شي هم ته کمزورې نو چې نزمکه شلولې شي او نبره از چد برا غر ته رسیدې شي نو کمزورې کنه نو تکبر مکو لوی مکو پاجزې سره ګرځا په کې خبر وکنه په ندل تم وای چې بندگان د مهربان بادشاہ ابو هريره رضی الله تعالی عنہ زیات ذخیره د احادیثو هغه د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ سره سنن چې تاسو د احادیثو کتابونه ګوره نو زیات چې کومه صفه تراړې نو پاغه صفه باندې خامخا یو روایت بداسی چې وای بان ابي هريره رضی الله تعالی دا روایت د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه او د بدن نډیر سپکو خو ډیر علم و سره اکثر صحابه ویل مونږ ابو هريره ته وپسخي کو چې د بدن نډیر سپک ته او د رنګ دومره ډیر علم دی و سره ډیر خبرې د نبی له صلوات و سلام راځه مکړي هغه وای زب چې نبی له صلوات و سلام سره ګرځیدم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به داسې روانو چې هغه به په خپل عام رفتار کې روانو او مونږ به سره منډې وهلې پامم دی نبی علیہ السلام به په خپل عام رفتار کې روانو او ابو هریره رضی الله تعالی عنہ وایي چې مونږ به د نبی علیہ السلام سره منډه وهله یعنی دومره سپیډ کې به روان او داسې به روانو چې کتون کې ته به داسې ښکاره کېدو ګویا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غر باندې روان دی په غر چې سړی روانې څنګه روانې دا سینې رابار کړي وي که نه ایغ نیغ به ګرځي دانه چې ته لاندې لاندې ګوره دشمن به چېرته روان وي او زړه به زړه کې به راشي چې دا مسلمان خو ډېر بې خونده شو نو یو پړق به دنه وباسي ایغ نیغ ګرځه حاجیان چې کله طواف کوي د بیت الله نه نو دریو طواف دریو رومبنو دریو طوافونو کې هغه ارمل کوي صرف د سړو د پاره دي ادا سي پهلواني غونډه کې دا چې اجیان رواني کم چې تری ته پوسټو کې چې زینو دا سي ارمل کوي رومبو دریو طوافونو کې دا ولي دا د نبی له صلوات و سلام سنت چې نبی له صلوات و سلام طواف کولو نو د مکه مشرکان هم موجودو دا غوی گمان داو چې د مدینه آب و هوا هغه ډېره ټیک نه ده مدینه والو ته به زیړ خېټي ویلې چې مړه داسې زیړ خلک دي بیماران دي ځکه د مدینه هوا ټیک نه وه د هغې هغه فضا ټیک نه وه نبی علیه الصلوۃ والسلام چې ورته هجرت وکړو نو یو خدا چې نوم یې ولا بدل کو اولی نوم و یثرب او بیې وله نوم کېغوستو مدینه منوره نومی والا بدل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول غلط نمونه بدل کړی دی خا په هغه خبرو کنه او سی اوتن وای چې زه د دین کار کوم نو په کار د چې دیم غلط نمونه بدل کی نو یو خدا چې نومی والا بدل کو او دویم دا چې سوال یو کړو چې یا الله په دې ماحول کې څومره بیمارې دي الله تی په پلان کی په پلان کی په پلان کی باندې ورول باقی د نومونه نبی علیہ السلام غوښتي چې الله په پلان کې باندې دا بیماری ورول او الله مونږ ته نه محفوظ اوساتو نه دا هغوی ګمان داو نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل الرمل یعنی یو قسم لا هغه بدماشي غونته کې کول دي د طواف په دوران کې اوس داسې ګرځېدل خو ناپسند دي د تکبر علامت دی خو په دغه ځای کې جایز دي ولې ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دي د څه دپاره چې دشمن ته مونږ کمزوري ښکاره نه شو دا ولې د فتح مکې په شپه باندې چې نبی علیه الصلوۃ والسلام پړاو وکړو ایثار شو یو ځای کې نو صحابه کرامو ته وایي لرې لرې ورونه بلکې د څه دپاره چې وایي کافرانو باندې روب راشي د مکې مشرکانو باندې چې دوی خو جوړ بلا خلک راغلي دي وایي لرې لرې ورونه بلکې ابو دجانه رضی اللہ تعالیٰ عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی دے د دا عادت داو چې د په میدان جهاد کې پټ او تړل دا پټ نی یا به سر پټ او تړل یا به سپین او تړل یا به تور او تړل او چې پټه به اوتړل نو په دشمن به ورغو او دا غوی غ صفونه به تس نس کړل او د رنګي توره به داسې نیولې و روان بو او ان تر دې چې بلی غاړې ته بتی وته یا ځل نبی له صلوات و سلام توره مبارک را واغستا وی له دې حق بسو کدا کی ابو دجانه وی حضرت زو وی واغنا توره ورکړه هغه پټ اوتړل او توره واغستو ټول وته ګوري او ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ داسې روان دي داسې بدماشه کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائی وی دا تک اللہ تا ناپسند دے خو پا دے موقع کی اللہ تا پسند دے زکر چی دشمن تا مخامخ دے او دا رنگ چی شوروی اکڑنو پا دشمن ورغو او بلی غاڑی تا تینوو دا نو هاون دا معنی نا چی تا دا زان نمرزی چر جوڑ کو داسی داسی روانو سا چی خلق ہوئی جی با دا دیندار خلق خوڑ دا سر کار دینا خپکی گئے ما دا سے بند نہ کر دے چ عام خلق دا تاثر پاگی کی پیدائشی چر دا دیندار خلق و بسڑو دس دینا دا خو بیخی بس بیکار خلق تھی زگا دا وہ ریک نیک گرزے دے نش نرسان نہ بدا سے نہ جوڑے عمر رضی اللہ کتو تو دا ولی وہ یہ رجی دا خوشو دا دا سا شیرے دا خوشو دا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اگر مشہور قول جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی یقیناً خشوع دا دزڑ صفت تے انما الخشوع فی القلب یقیناً خشوع پا کمزے کی وی تقوی پر ازگاری پا کمزے کی فی القلب بزڑ کی وی ولیس الخشوع فی الرقاب او پا صدق کا دکولو کی خوشو نیشتا چه تصرف صدق کا دکو دا خوشو دا لاندی لاندی گورو دا خوشو دا نان خوشو دا صفت تے دسر صفت تے نبی علیہ السلام تو سلام فرمائیلیو زان اس آتے دا منافقت دا تقوانا صحاب کراموی حضرت دا منافقت تقوان سلا وی خوشو البدن و نفاق القلب خشوع البدن خشوع د بدن او منافقت د زړه زړه د منافقت نه ډکته او ظاهره کې لباس د تقوا د پزان راچورې خکار کوي خود چا پجامه کې ها خکار کوي د مولیانو پجامه کې الګ خکار چې کې نو د خکاریانو پجامه کې وکا په کې خبرو کنه پوي نو کله چې په ځمکه باندې ګرځي نو څنګه ګرځي هاونن پاجزه سره پیسې خاطبهم الجاهلون خپل ملګرو ته نرمي او دشمنانو ته سوي سختي اشداء علی الکفار رحماء بینهم د صحابه کرامو تعریف چې قران گئی نو قران وی ډیر سخت په کافرانو باندې نرمي کوونکو په مؤمنانو باندې یو بلکه نرمو یو بل سرا او دشمن تسو دشمن تا سخت دشمن سرا بیا نرمی نو نو دے صفات ذکر کئی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا او کلچ مخامق کلچ خبری کئی دوی سرا جاہلان یعنی ناپوہان نو دانا چی قَالُوا سَلَامًا وَيْوَتَ دِي السلام علیکم السلام علیکم جاہل تازر خبری کئی نتو تو السلام علیکم اب بیا خبر گئی تو السلام علیکم دے سا مطلب شو نہ چا غلط سر ال سر خبر ہی کئی نہ تو سو آیا د بچاو وینا و تو آیا د بچاو وینا سا عقیدہ ول ٹیکا عمل ول ٹیکا ایمان و تو عزت کا دغرنگ د ایمان پ کلمہ باندے پوئی کا د توحید بیان و تو کا دے تو وہی سلامہ دانے تو سلام دین جان نہ جوڑ کا قالوا سلاما ويوت دي سلاما پروینا د بچاو یا پردوینا د توحید نور صفات والذین یبیتون لربهم او کسان چې شپتی ری دوی لربهم رب خپلتا سجدن پالد سجده کې وقیاما او پالد قیام کې پولانا قیامنا پولانا باندې روغ روغ شپا با ولاری اللہ تا روغ روغ شپا با سجدو باندی پروتی دا ورځ به هم د الله سره تعلق او د شپې به یو خصوصي تعلق او رابطه د الله سره. ذکر ویا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. د نیمه شپې را پانسا، نیمه شپه عبادت کو، نیمه شپه آرام کو، یا دری سی آرام کوا، یو ویسا د دین کار کوا، د الله تابعداری کو، عبادت کو، سمره چې تا ته مناسب کار یا عمر کوا، د غفلت په خوب باندې موت کیگا. والذین واکسان یقولون شوایدی ربنا ورب زمونگا اصرف عنا عذاب جهنم واڑے زمونگا عذاب د جهنم. عباد الرحمن زان د جنت ٹیک داران نگنی نن خو بلگ عملو کی وی بزر جنت ٹیک دار بس جنت خو زما حق دیو جنت تا بزم. اغا عباد الرحمن اغا کلک مومنان اغویم سوال کئی یا اللہ من د جہنم نہ بچ کے زان د جنت ٹیک داران نگنی آریا وی پوز تور کی وی زنگرے الکا سوال کوا چی اللہ را جہنم نمی بچ کے جنت را لرا کے دا سوال کوا آجزی پزان کے پیدا کا. ان عذابا کان غراما یقینا عذاب دے جہنم کان غراما دے سخت. غرام دا غریم جمع دا غریم میری کی گی قرص تا قرضم سختی کنا یا غریمن مانا غرام مانا لازمن یقینا نظام د دے جہنم دے لازم خام خواب اللہ در کئی. انہا سات مستقر و مقاما یقینا دا جہنم دیر بد دے مستقر پیتبار دو سے دو و مقاما او پیتبار دو درے دو نبکی لگ وقت دفار سڑے ادرے دیشی او ند دیر وقت دفار بکی سڑے اسے دیش دیر بد زیر جہنم اللہ ریتی منگو ساتھی. نور صفات والذین وکسان اذا انفقوا کلچ خرچ کین دی لم یسرفوا نزیاتے نہ کئی دی ولم یقترو او کمے نہ کئی دی پدین باندے کمے نہ کئی دی پدین باندے پلگولو کی کلچ د دین معاملہ راشی نبیا دے کم مال نہ خرچ کئی بلکہ ډیر مال خرچ کئی. وی ابو بکر تا سر اوڑت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویل وی ما ویل چی نن با ابو بکر دا شکست تور کو او نن خو بدا کار خام خواز کو چی رویڑو وی حضرت ما نیم مال روڑو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی حضرت ما نیم مال روڑو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا وی تا سو کڑل نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی حضرت صرف دا اللہ استان نم میں پریغست و نور میں عرصہ روڑا وی ما ویل چی بس نکی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر اوچتا مرتبہ دا دسر نکی گی بس. نبی علیہ السلام فرمائی ما سر جی چا احسان کڑے رے ما داغا احسان پورا کڑے دے داغا نمی خبر کڑی کمال چا سر آکڑی دی یا سا احسان کڑے ما داغی نا خبر لور کڑے دا خو صرف دو کسان دی چی داغوی احسان ما ندے پورا کڑے یو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او یو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وی ما را دی دو احسان اغا ندی ادا کرے ازم شیگان را پاسی و کنزل پسک الگ دا اغا کم شان او کم مرتبہ دا انصار را غنڈو یہودو دا مدینی اغوی شیطانت اکوی سعد ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخلیفہ کو یو با دا انصار نشی یو با دا مہاجرین نشی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے پتہ ہو لگی دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زان سرکو وی رازہ چھے ورش چھے ور غاربن یو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریوان لان الالتا او ما دا نبی رضی اللہ عنہ نوری دری دی چھے خلافت دا قریش حق دے خلیفہ با قریشو کی جوڑی گی حکومت او خلافت با قریش کئی زکر دوی خکولش اسم دا قریشو بات چاہیے سعودی عربستان کی اسم دا قریشو بات سید اما دا نبی رے وی تاوری دری دی دا نبی رے سلام نا وی آو وی خمونگ دست بردار شو وی ما ما ته خو عمر رضی الله تعالی نو خخ کاری او دې به خلیفہ شي عمر رضی الله تعالی نو پانسه دو او ایت د نبی رسول الله صلوات و سلام سره ډیر نس دې پاتې شوه ته د غار ملګری مې هم داسم د نبی رسول سلام ملګری وي او لاس ولا پلاس کې کی غوستو او ای عمر تا سره بیعت کړي چې د نن نپست زما خلیفہ او ټول وسره بیا بیعت کو داسې مرتبه ولا خلک داسې شان او درجه ولا خلک چې نبی رسول سلام تو سلام بیمار او د کور نه وروته لګ لیټ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخکی شوے دے چی سنگے دا نبی علیہ السلام تو سلام دخبو مبارک و کشار وورد و را واپس شو نبی علیہ السلام و توی مخکی شو مخکی شو پا جن باندے مخکی کڑے و دا زان دا وی چی تا نبی علیہ السلام پا جن دا زان نا مخکی کڑے وی نو زدن وی سنگا مخکی شم تا زمون خلیفے دا دشان و درجی والا خدا کو زینی بے ایمان خلق داسری چاغد صحابہ بے عزتی بکئی او صحابہ پس کنزل بکئی حالان کے پس د صحابہ تابیداری کول او د رنگ صحابہ ته دعاگان کول د ایمان د قویت نہ خدا بوئے د ایمان د مضبوطیان نہ خدا او د قران نہ ثابت دی والذین واکسان ایزان فقو کلج خرچ کئ دوی لم یسرفون زیات نہ کئ دوی ابو الحیات اندلوسی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چھے اسراف اگے تو وہی چھے سڑے پا بی دینے باندے لگئی پا بی دینے باندے یو روپے لگول دوم اسراف تھے او دارنگی یقترو دیتا وہی چھے سڑے پا دین نہ لگئی پا دین باندے چھے نہ لگئی دیتا یقترو وہی اقتار اسراف او اقتار نہ دوی بسکئی دوی با اسراف نہ کئی یعنی پا بی دینے باندے لگئی او چې کله د دین معامله راشي په دین باندې د لګولو نو بیا کمې نه کوي بلکې بھرپور طریقې سره سره کوي مال خرج کوي لکه څنګه چې ما مثال درکو چې حضرت صرف د الله استاد نوم می پرې غوسو نور مې سره وړل وکانا بین ذالک قواما ویدوی پا میندرے کے قواما ولان والذین واکسان لا یدون ما اللہ الہ ناخر چه نرا مرد کئی دوی سرد اللہ نا حاجت روا بل یو اللہ را مرد کئی دا اللہ نا سیوا بل چاہتا را مدد شنوئی ولا یقتلون النفس اللتی او نوجنی دوی نفس حغا حرم اللہ چارام کڑی دیا اللہ وجل داغ اللہ بالحق مگر پا قانون دا شریعت باندے چی وعدہ کڑے زناکارو نو دے وجلے شی سنگسار دے کڑے شی دویم دا چی قتل اکڑے نو دا قتل بدل سدا قصاص تے تے واقستے شی قتل دکڑے شی آو درین دا چی مسلمانو مرتد شو نہ باسی وقت بس سزا ور کئی وجنی بے قتل ای نہ دا درے شریعت طریقے دے شریعت تی نور د دین علاوہ کئی وتن دے او وجن نہ دا نہ حق قتل لے خان کوئی کہ خبرو کنا مومن بدا سے نہ کئی نن واجب کار دے الک ولی دی وشتو ما تے ویل جی چ غول مخرا الک نو صبر تے ویل جی غول اخرا ہا صبر تے ویل کرے تے ویلے وی چ ور شو غل اخرا نوم بده موجود کر ہوتا تو کوئی سم خبر ہو کہ غل مخرا و یہ رجی وی ما تے ویل چ غل مخرا اومی وشتو الک ودی دی وشتو ما تے بد بد کتر و سڑیا ترا سی تے مریخ نہ راغلے چ اگر تا کتن نو بس سب در کی کم شو سو چلو شو ادا تا کتل تا بو تو پمینا کتلے خبر ہے عجیب کار دے دا نند مسلمان پلگ لگا خبر باندے اخبار کے جسار گورے نو بس کہ کم بیان گورے نو بس تین افراد ہلاکو چار افراد ہلاکو گھریلو ناچاکی کی وجہ سے پینزہ کسان ہلاک شو او پلان کیجئے کہ دسے چلو شو ایران او دریان بشو چپ دے خلقو باندے سے چلو شو بیخیرو دا صبر مادا پچاکی نیشتا نو مومن بدا سے نہ کہیں ولا یزنون او زنا بن کہیں ولا یزنون او زنا بن کہیں دام دا مومن صفت تے ومئی ہاں ہاں وما ومن يفعل ذلك او چان چوکړو دا کار يلقى ساما وبغرذل شي زنا صرف دغه نه دخه د خلیم زنا دا د سترګم زنا دا د غوګونم زنا دا مؤمن بر دي ارسه نه ځان ساتي ومن يفعل ذلك او چان چوکړو یو وزیر اعظم سوایبه تیر شوی دا اوس خمر شوی دا خلکو زره دي کړي شهیدا به او سر محترم وی خرج قارون و فرعون پا دی دور کی ندی مڑا شوی گینی اغی سر ویم لیکلو قارون شہید فرعون شہید دل دغواری و شہید دے کنا جسوک مری بس وی شہید کہ عیسائی مری ام شہید دے ہو کہ شیعہ مری ام شہید دے ہو کہ کافر مری ام شہید دے ہو ایران بشو اغی ویل وی دالا سنگا سینا دا وی پا زنا کسی خود دو جلدون اخپلو کی یوزے کی گی نور وی پا دی کسی دا شریعت وی چی زنا دا او خلکو دا خلکو بانسانا وکا خرچ اللہ تخلاص کو ولا یزنون مولی سے ویل ویل جمعی موز پکی نگی گی دا خزی بات سایے که آئی ویل خواب او در اگا چی وی دا پیٹرول وزیر دیکم ڈیزلو ڈیزلو پرمٹی ورکو آگا منزم بیا کی دو ورسا کی دل بکی ولا ویم چلانے والے ولا یزنون وی اگر حکومت بنے گا بھی تو ہم چلانے والے زمونگ نہ بغیر بہ نہ چلی مونگ چلو لو والے ہوں مگر رنگ دا ولا یزنون او زنا بن گئی و من یفعل ذلک او چان چوکڑ دا کار یلقا ساما او بغور زولے شی زید گنا تا یو دعا زید گنا سا جہنم یو دعا فلو لعذاب دو چند بکڑے شی رد دا پارا عذاب یوم القیامت پرج دا قیامت باندی و یخلط فیه محانا ہمیشہ بے بدی کی زلیلا لاڑی زلیلا و رسوا شوی الا من تابا مگر ہنسو کو تابا چرو گرزی دو اول آسان دیکھا الا من تابا مگر ہنسوک چرو گرزی دو و آمن و ایمان روڑو اول تی غلطی شوی دا اسی توبو ویستا او رو گرزی دو ایمان روڑو وعمل صالحا وعمل عملا صالحا عملو کو عمل نیک نیک عملو کو چه غم و خاجر پیغمبر پا طریقہ بکو دورنگی زندگی با دا قرآن و سنت مطابق تیرو فولائکا یبدل اللہ نو دا کسان بدل بکی اللہ سیئات ام گناو نددوی حسنات ام پنیکو کے یا خدا دا چه دغا گناہونا چې د نیکې په نیت باندې کړو ډیر ګناونه داسې دي چې سړی په ښه نیت باندې کوي مثال قبر ته سجده کړ ګنا ده کنه او د کړې په نیک نیت باندې ده چېرې ما دا خو د ولی محبت دی د ناپوهې د وجه نه یا خو دغه اجر به ول الله ورکي ګنا به ختمه کې اجر به ورکي یا دا چې د نیکو اعمالو توفیق به ول الله ورکي یا ساده دا گناہ موقع نہ ملاوی دل دام دا اللہ پا نعمتنو کی یو نعمت تے خواہ چہ تا دا گناہ موقع نہ ملاوی گی فولائکا یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ بخون کے مہربان زر زر دی کے خواہ وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ بخون کے مہربان ذات ومن تابا سمونگ سو کالوش دا جی مونگ شروع کرده سو کارن 14 جنوری 2011 سو شو زیادو شو سو دری دری نیم کارو شو ومن تابا اغا سو چی رو گرده دو وعملا صالحا او ملیو کنیکا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ نُبَسِ قِنَنْدِ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ رو گرزے دو اللہ تا متابن پرا گرزے دو سرا دی اللہ تا رو گرزے دو اس بے اللہ اندہ سے نفری دی اجر و بدلب اور کئی والذین بیا صفات دا مومنانو والذین واکسان لا یشہدون الزورا چن بازی ریگی دوی مجلس اور دروغ تا مجالس اور دروغ تا دا دروغ مجلسنو تا بنازی ریگی یوزے کے دروغ بیانی گی نو دانا جے دے پکی ناستی و سر و تا خوزیں نانا دے پا دنگا مجلس تا نازلی گی او کہ حاضر شو نکس دروغ بیانی گی پا اللہ دا اللہ پا پیغمبر بانے دروغ ویلی کی گی نو دی به داغه جواب کوي ګوره دی به ته وایي چې دا غلط کار دی دا مه کوه ورنه اساکت و الفائل و سویان چپ پا دکی دن کے او کون کے دا غلط کار دوانا برابر دیگو بیا با برابر سزا تنبیلاوی گی و ایزا مرو باللغوی او کلج تیری گی دوی باللغوی پا باطلو باندی مرو کراما تیری گی پا عزت منتیا سرا عزت منتیا سو دانا جی زان غلے کی چې شیخ پر خپل پټه بهتري دا نه بیان کړي دا غي ردو کې چې دا غلط کار دی ناروا کار دی باطل کار دی دا الله او دا الله د پیغمبر د مخالفت کار دی لہذا دا مکوي والذین وکسان اذا ذکروا بیاات ربهم کله چې نسیه ټکړې شي دوی ته بیاات ربهم پایاتونو درخ بل سره لم یخروا علیها ثم وعمیانا نو نتیری گی پتی باندی سمن کان اومیان نوڑاند دانا چی قرآن و تا بیان شو او دا زان کن کو زان یڈن کو عمل ونکو انا دے عمل کئی زان کنی یڈن دی نا والذین وغکسان عباد الرحمن غکسان دی یقولون چی وعیدوی ربنا و رب زمونگا حبلنا من ازواجنا وبخی مونتا د بیبیانو زمنګنا و ذریات نو د اولاد زمنګنا قرۃ اعین یخوال دسترګو الله زمنګ بیبیانی زمنګ تابیدار کی الله زمنګ اولاد زمنګ تابیدار کی او به په جنت کې را سره یوځی کی دا سوال وکای وجعنا للمتقین اماما او گرزے منگا دا پار دا پریزگارانو امامن پیشوا اللہ منگ دا متقیانو امامان جوڑ کی اللہ منگ دا متقیانو دا پریزگارانو پیشوایان جوڑ کی آمین وای کنا دا اللہ بندیانو اولائی کنا دعا ہم خوخان شوا خوخان شوا کنا اولائی کا یدان نخی دا عباد الرحمن دی چاہم با دا اللہ نا ہر ٹیم دا سوال کئی وَالْأُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ أُولَئِكَ دَكَسَان يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بدل کې ور کړې شي دوی ته بالخانی روان دي لستو وې کده د الله پیغمبري نو پکار د چر د یو خزانه وې د یو باغ وې لوی بنگلې وې دلته الله وې چې غم مکوا دلته مې نه دي درکړې الته و بالخانی درکم بالخانه بنگلې ته وې بنگلې به درکم دا کسان یو زون الغرفتا بدل کی بور کړي شي دوی ته بالخانی بما صبرو پس اب داغي چکلک شي دوی دوی بیان کولو خلق تکلیفون مصیبتون را رسول خو دوی بیام کلک شیو ویلقون فیها تحیتا و سلاما او مخامخ کی گی بدویم فیها پدی جنت کی تحیتا دا پیشکشو سرا و سلاما او بچو بچ پیشکشے بوت کی گی ڈالے بول ورکولیشی بار نیوتن رنشی مثال دبل ملک وزیر اعظم راغو صدر راغو نکا فامم کڑی پا ایرپورٹی و تا معشومان درولی و تحفی والا ورکڑی وی او اگر ڈالے والا ورکی تحفی والا ورکی دگا رنگی خلق برتا ولاڈی فرشتی برتا ولاڈی جنتیان با ولاڈی او ستا استقبال بکی او تا تا بوی بچ شوی بچ مبارک شوی مبارک شوی خالدین فیها ہمیشہ بھئی پدی کی یو رز دو رز دا پارنا ہمیشہ ہمیشہ دا پارا اب یا یو نخد میدن کے جندے حسنت مستقرن دیر خلے دے جنت مستقرن زیدو سے دو و مقاما او زیدو درے دو جنت دیر خلے دے دو سے دو پہ اعتبارم و دو درے دو پہ اعتبارم او جہنم ساعت مستقر و مقام مخیدہ زور اس طرح دیر بد دے پیت انہا ساعت مستقر و مقام 66 نمبر ہے اگر بد دے پیت بار دو سے دو او دو درے دو او جنت اڈی رخ کلے دے قل ما یا بو بکم ربی دو معنی دیخوا یو اول معنی کو ما استفہامیا قل اوه پیغمبر علیہ السلام ما یعبو بکم ربی سکی پتاسو باندے رب زما سکی پتاسو باندے رب زما لولا دعاؤکم کچری نبی بلن استاسو اللہ لا کچری نبی بلن استاسو اللہ تا سمطلب وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسان ته پیدا د الله عبادت لوي نو چې ته د الله عبادت نکې نو الله پتا سکے ته بیا سکے چې الله ته د الله عبادت نکې او الله ترا مدد شې نوې خرج د بار دروړو نی نو خلک یې سکے الاله یې کړه ویلکه دا باڑه کی پریدا ویلالیکو باڑی ته وګورځو وی وړه دے دا دمر ما مودي لوډم نشوډه نته پیدا عبادت لري نو چې عبادت د الله نکې نته د کم مرز دار ته بس کې پتا الله څه کوي یو معنا یا دویم معنا چې ما نافیه شي معنا بداس شي قل ما یا بو بکم ربی اوه پیغمبر علیہ السلام سزا نه در کوي تاسو رب زما سزا نه در کوي تاسو رب زما لولا دعا وکم کچری نوی بلن استاسو غیر الله تا کچری نوی بلن استاسو غیر الله تا ینه چې ته د الله نه سیوا د بل چا عبادت نکې او بل چا ته را مدد شې نوې نو د الله سکار دی چې تاله سزا درکې چې ته یو الله را مدد کې او دا الله نه سیوا بل څوک نه را مدد کې نو دا الله څه کار دی چې تاله سزا درک سزا خو باغه چاله ورکي جهنم خو یغه چاله جوړ کړی دی چې څوک الله نه را مدد کوي څوک دا الله عبادت نه کوي پوه شئ به دوه معنی لري کوم چې اسانی هغه کوي فقط کذبتم نو په تحقیق سره تکذیب وکړو تاسو تکذیب وکړو نو ضرور سزا به درکې فسوف یکون لزاما فسوف یکون لزاما زرد چې شیوه د عذاب د دوی پسې لزامن لګېدلې لازم شي لازم یعنی لګېدلې د عذاب بتا پورې پیوستي لګېدلې به وي لازم به وي ته د ځان نه د عذاب نشي لرې کولی نه کمولی شي او نه واپس کولی شي مقصد د سورې فرقان بیان د مقاصد اربع و عادیو سلور مقاصد ذکر کول توحید رسالت صداقت د کتاب او ایمان بالاخره او سورت کې الله سورت کې الله شبهات د منکرین او د مشرکین ذکر کول او داغه جوابات پاجی بنداز سره اخره کې الله او دلایل عقلیه او اوصاف د عباد الرحمن هغه ذکر کړل راتلونکي سبق کې ان شاء الله سوره شعراء بوایي.